rekatlar ve fiiller. Evvela konumuzla alakalı Arapça metnini okuyorum. Faslun ve rekaatul feraidu seb'a aşara rekaaten fiha erba'un ve thalâthûne secdeten fiha erba'un ve thalâthûne secdeten وأربع وتسعون تكبيرة وتسع تشهدات وتسع تشهدات وعشر تسليمات ومئة وثلاث ومئة وثلاث وخمسون تسبيحة ومئة وثلاث وخمسون تسبيحة وجملة الأركان في الصلاة 126 ركنا في الصبح 30 ركنا وفي المغرب 42 ركنا وفي الرباعية 54 ركنا ومن عجز عن القيام في الفريضة صلى جالسا ومن عجز في عن الجلوس وَمَنْ عَجَزَ عَنِ الْجُلُوسِ صَلَّى مُطَّجِعًا. Evet, yapacağımız dersin konusu Arapça metni böyleydi. Okumuş olduğum Arapça metnin kelime manasını. Faslun, bu bir bölümdür. Bu bir fasıldır. وَالرَّكَعَاتُ rekatlar, hangi rekatlar? Feraidu, farz olan rekatlar. Kaç tanedir? Seb'a yedi aşere on rek'aten, 17. Seb'a yedi aşere on rek'aten, 17 rekat. Rek'aten rekat. Fiha, o farzda, erba'un dört ve thalâthûne 30. 34 yani. 34 tane ne var? Secdeten. 34 tane secde vardır. O farz olan namazların içinde. Ve erbaun ve 4 tane ve tis'une tekbireten 4 ve tis'une 90. Yani 94. 94 tane vardır. Ne vardır? Tekbireten. 94 tane tekbir vardır. Ve tis'u 9 teşehhüdatin tahiyyat. 9 tane de tahiyyat var. Ve aşru 10 ne var? Teslimatin selamlar. 10 tane de selam var. Ve miyetun 100 ve thelâthun 3 hamsûne. 153. 50 yani 153. 153 ne varmış? Tesbihaten 153 tane de tesbihat vardır. Tesbih. Tesbihat. Ve cümletu ve cümletil erkani ve cümletu tamamı. Neyin tamamı? Erkani rükünlerin tamamı. Nerede? Fıssalati namazda. Kaç tanedir? Mi'etun 100 ve sittetun 6 ve aşrune. 126 ve aşrune 20. Neyi 20? 126 ruknen rükün. Fıssubhi sabahta 30 ruknen 30 rükün. Sabah namazında 30 rükün var. Daha وَفِي الْمَغْرِيبِ akşamda ise اِثْنَانِ اِكِي اَرْوَارْبَعُونَ 42. Ne vardır 42? Rukunen rükün var. 42 rükün vardır. وَفِي الْرُبَعِيَّةِ dörtlülerde yani dört rekatlı namazlarda اَرْبَعَةٌ 4 وَخَمْسُونَ 50 rukunen rükün. 54 rükün vardır. 4 rekatlı namazlarda ise 54 tane rükün vardır. Ve men her kim Aceze aciz olur. Aciz kalır. Neden? Anil kıyami, ayağa kalkmakta. Nerede? Fil farideti, farz namazlarda. Her kim farz namazlarda ayağa kalkmaya gücü yetmezse, o zaman ne yapsın? Salla, kılsın. Nasıl kılsın? Calisen, oturarak. Ve men, her kim aceze, aciz olur. Neden? Anil cülusi, oturmaktan aciz olur. Yani ayakta acizdi, ayakta acizse ne yapar? Oturarak kılar. Her kim oturmaktan aciz ise ne yapar? Salla, salla, namaz kılsın. Nasıl kılsın? Muttaci'an, yatarak kılsın. Uzanarak yani. Evet, okumuş olduğumuz dersimizin konusu, Arapça metni okuduk ve kelime manası kısaca böyleydi. Şimdi geçiyoruz efendim okumuş olduğumuz metinlerin içindeki toplu manalarına geçiyoruz. Beş vakit namazın rekatları ve içindeki fiiller başlıklı. Farz olan rekatların sayısı 17 tanedir. Demek ki farz olan namazların rekatlarının sayısı 17 tanedir. Bunlar ikisi sabah namazında, dördü öğlen namazında etti 6, dördü ikindi namazında etti 10, dördü, üçü akşam namazında 13, dördü de yatsı namazında 17. Yani bir günün içerisinde farz olan rekatların sayısı 17 tanedir. Metnin içinde geçen bu. Bu 17 rekatın içindeki fiiller ise şunlardır. Yani o bir farz olan namazın bir günde 5 vakit namazın içindeki farzların 17 rekatın içerisindeki fiiller nedir? Bakalım kaç tane fiil var? O rekatlarda 34 tane secde vardır. Yani o 5 vakit namazının içindeki 17 rekattan ne vardır? 34 tane secde vardır. Daha ne var? 94 tane tekbir vardır. 99 tane tahiyat vardır. 10 tane selam vardır. 153 tane tesbih vardır. Namazdaki rükünlerin tamamı 126 tanedir. Yani 5 vakit namazın içindeki rükünlerin tamamı, toplamı 126 tanedir. Sabah namazında 30 rükün vardır. Akşam namazında 42 rükün vardır. 4 rekatlı namazlarda 54 rükün vardır. Yani her rekatta 12 tane rükün vardır. Mesela bir kıyam, 2 kıraat, 3 fatiha, 4 rükû, 5 dummanine, 6 i'tidal, 7 i'tidalda dummanine, i'tidal yani dümdüz doğrulmak. Dummanine, biz bu dersleri önceden işlemiştik. Mesela vücudun sakin hale gelinecek şekilde iki hareket arasındaki şeyi kesmek. Sakin hale getirmek. Evet. Dumanine, 7 i'tidalda dumanine, 8 ilk secde, 9 o secdede dumanine, 12 secde arasındaki oturmak. O arasında oturmak, 11 iki secde arasında tumanine yapmak, 12 secdeye varmak gibi konunun uzamaması için bunun tam efendim detaylı konusu, daha fazla bilgi için bakınız Beycuri Haşyesi cilt 1 sayfa 270 Darul Fikir bu kitapta bu efendim şeylerin tamamının teferruatlarıyla beraber o kitapta mevcuttur. Sabah namazında 30 rükün vardır. Akşam namazında 42 rükün vardır. 4 rekatlı namazlarda 54 rükün vardır. şu metni bitireyim, ondan sonra şeye geçerim. Biraz tefdiyet açıklamalarına. Her kim ki farz olan namazda ayakta durmaya gücü yetmiyorsa oturarak namazını kılsın. Eğer oturmaktan da aciz ise yatarak namaz kılsın. Şimdi metin kısaca böyleydi. Biz şimdi metnin üzerindeki o geçen efendim konularda dedik, sabah namazında 30 tane rükün vardır. Akşam namazında 42 rükün vardır. 4 rekatlı namazlarda ise 54 rükün vardır. Şimdi rükün evvela nedir? Rükünü bir tanıyalım. Rükün bir şeyi oluşturan asıl parçalardan, her biri direk, dayanak, maddi ve manevi destek bir ibadet veya muamelenin varlığı kendisine bağlı bulunan ve onun esas unsur ve parçalarını teşkil eden temeller, çoğulu erkan ve erkün de gelir. İbadet ve muamelelerde rükünün benzeri başka bir terim ise şarttır. Şart varlığı kendisinin varlığına bağlı bulunan, fakat onun gerçek varlığında ve mahiyetinde ayrı olan şeydir. Namazın rükünleri kıyam, kıraat, rükû, secde ve son rekatta teşehhüd miktarı oturmaktır. Şartları ise abdest alma, avret yerlerini örtme, kıbleye doğru dönme ve vakit gibi dışında olan şeylerdir. Bu şartlar bulunmadan da namaz kılınmaz. Yani bu şartlar gereklidir. Fakat geçerli olmaz. Bu şartlar bulunmadan namaz kılınır ama kılsa namazı fasittir, geçerli olmaz. Çünkü bu şartları kendisinde toplamayan şeyde namaz kılınmaz. Kılsa bile geçersiz olur. Fakat namazda kıyam ve rükû gibi bir rükün eksik olsa namaz ibadeti fasit olur. Nikah akdinde icap ve kabul rükündür. Şahitlerin bulunması ise şartlardandır. Bu rükünlerden birisi eksik olsa akit batıl olur. Fakat şahitsiz evlilik fasit olur. Şahitlerin önünde nikahı yenileyerek bu eksikliği gidermek mümkündür, bulunabilir. Yine alım satımda icap, kabul ve malın bulunması rükünlerden olup, bunlardaki bir eksiklik akdi ortadan kaldırır. Veresiye satışta vade, vadenin belirtilmesi gibi bir şartın eksik olması ise akdi fasit kılar. Yani geçersiz kılar, batıl kılar. Böyle bir akitte taraflar için akdi bozma hakkı doğar. Kabızla mülkiyet alıcıya geçer. Yani eline geçirmekle mülkiyet alıcıya geçer. Ve yeni bir vade belirlenince de akdin eksikliği ortada kalkmış olur. Hanefiler dışındaki çoğunluk fakihlere göre akitlerde fasit ile batıl arasında fark bulunmaz. Hanefiler sadece fasit ile batıl arasında fark vardır demişler. Ama geneldeki efendim cumhur efendim fakihler böyle dememişler. Yani fasit ile batılı aynı görmüşler. Fark yok demişler. Çünkü bir akdin rükün ve şartlarından eksiklik Allah ve Resulü'nün emir veya nehyine isyan demektir. Bu yüzden böyle bir akit hiçbir sonuç doğurmaz. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam, kim bizim emrimize uymayan bir iş yaparsa bu reddedilmiştir. Kim dinimize onda olmayan bir iş sokarsa bu reddedilmiştir. Buhari İ'tisam 20 buyur 60 sulh 5. Çoğunluğa göre yani mesela hakkında yasak bulunan faiz ve müşriklerle yapılan evlenme akdi batıl sayılmıştır. Çünkü ayetlerde şöyle buyurulmuştur. Allah alışverişi helal, faizi de haram kılmıştır. Bakara suresi ayet 275. İman etmedikçe müşrik kadınlarla evlenmeyin, mümin bir cariye hoşunuza giden müşrik bir kadından daha iyidir. İman etmedikçe müşriklerle mümin kadınları evlendirmeyin. Mümin bir köle hoşunuza giden müşrik bir erkekten daha üstündür. Bakara suresi 221. Hanefilere göre ibadetler konusunda batıl ve fasit eş anlamda kullanılır. Bu ibadetler konusunda böyledir. Ticaretlerde, efendim ticari muamelelerde durumu biraz farklı görmüşler. Başka akitlerde farklı görmüşler. Akitler ise rükünleri veya bunları tamamlayan, şartları eksik olan akit batıldır. Eğer hükmü tamamlanmayan, hükmü tamamlayan ve hükümle ilgili olan bir şart eksikse, akit fasit olur, batıl olmaz. Sonuç olarak Hanefiler, akitleri sahih, batıl ve fasit olmak üzere üçe ayırır. Rükün ve şartları tam olan akitler sahih, rükünleri eksik olan akitler batıl olmak şartlarından eksiklik bulunan ise akit ise fasittir. Bakın, akitleri sahih, batıl ve fasit olmak üzere üçe ayırır. Rükün ve şartları tam olan akitler sahih, rükün ve şartları tam olan akitler sahihtir. Rükünleri eksik olan akitler batıl, şartlarından eksiklik bulunan akit ise fasit olur demişler. Fasit akitte rükünler tam olduğu için akit eksik de olsa varsayılır. Fakat iki taraf iki için bunu feshetmek vacip olur. Böyle bir akide bir kimse satın aldığı şeyi kabzetse buna malik olur ve konuşulan parayı değil kıymetini vermekle yükümlü tutulur. Buradaki mülkiyet kesin olmadığı için feshi gerekir. Evet, bu konu Ebu Zehra Usulü'l Fıkıh 1377-1958 sayfa 66 El-Mülkiyetu ve Nazariyetul Akd Kahire 1938 sayfa 355 vesaire namaz maddesi Hamdi Döndüren Delilleriyle İslam İlmihali İstanbul 1991 sayfa 222 Hamdi Döndüren Şamil İslam Ansiklopedisi. Evet, buraya kadar anlatılan bu konuyla ilgiliydi. Evet, şimdi rükünü tanımış olduk en azından. 4 rekatlı namazlarda dedik ki 54 rükün vardır. Namazların rekatını şu şekilde sıralayabiliriz. Sabah namazının 2 rekat sünneti, 2 rekat da farzı vardır. Öğlen namazının 4 rekat ilk sünneti, 4 rekat farzı, 2 rekat da son sünneti vardır. İkindi namazının 4 rekat sünneti, 4 rekat farz vardır. Akşam namazının 3 rekat farzı, 2 rekat da sünneti vardır. Yatsı namazının 4 rekat ilk sünneti, 4 rekat farzı, 2 rekat da son sünneti, vitir namazı 3 rekattır. Bayram namazları ise ikişer rekattan ibarettir. Teravih namazı 20 rekattır. Diğer nafile namazlarda en az ikişer rekat olur. Bu İkra İslam Ansiklopedisi'nde bu paragraf alınmıştır. Şimdi dedi ki her kim ki farz olan namazda metinde öyle geçmişti. Ayakta durmaya gücü yetmiyorsa oturarak namaz kılar. Eğer oturmaktan da aciz ise yatarak namazını kılar. Burada bir açıklık var. Kıyam namazda güç yetmiyorsa, ayakta durmak, ayağa kalkmak, yani kıyamın kısa bir şeyi ayakta durmak, ayağa kalkmak, isyan etmek manasına da gelir. Tabii bu o manada değil. Ayakta durmak, ayağa kalkmak. Namazın rükünlerinden birisi farz namazlarda ayakta durabilen için kıyam farz. Adak ve sabah namazının sünneti gibi bazı namazlarda vacip hükmündedir. Nafile namazlarda ise bazı ruhsatlar vardır. Namazın ayakta kılınacağına dair Kur'an ve sünnette delil vardır. Kur'an-ı Kerim'de gönülden boyun eğerek Allah'ın huzuruna durun. Bakara suresi ayet 238. İmran bin Hüseyin radıyallahu teala anhu'dan rivayete göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazın kılınış şekliyle ilgili bir soruya şöyle cevap vermiştir. Namazı ayakta kıl, buna gücün yetmezse oturarak, buna da gücün yetmezse üstüne yatarak kıl. Nesai'de hadisi şerife şu ilave vardır: buna da gücü yetmezse sırt üstü yatarak kıl. Allah hiçbir kimsenin gücünün yetmeyeceğinden fazlasını yüklemez. Bu hadisi Buhari Taksir 19, Tirmizi Mevakit 157, Ebu Davud Salat 175, Zeyla-i Nasburraye. Nasburraye bu da bir güzel kitaptır. Cilt 2 sayfa 175. Ayrıca Bakara suresi, El Bakara suresinin ikinci suresinin 286. ayeti. Nafile namazlarda kıyam şart değildir. Ancak gücü yetenin bunları da ayakta kılması gereklidir. Çünkü nafile ibadetler çok olduğu için bunlarda kolaylık ve müsamaha esası vardır. Farz olsun, nafile olsun, ayakta duramayan hastalar için de aynı kolaylık söz konusudur. Hanefilere göre kıyamın farz olan suresi ayakta ifa edilmesi gereken kıraat suresine denktir. Bu da Fatiha bir sure ve iftitah tekbiri okuyacak kadar bir zamanı kapsar. Çoğunluk İslam hukukçularına göre ise yalnız iftitah tekbiriyle Fatiha okuyacak kadardır. Çünkü onlara göre sure ilavesi sünnettir. İki elini uzattığı zaman dizlerine ulaşmayan kimse ayakta sayılır. Maliki ve Hanbelilere göre rükuda olmayan, oturmamış veya öne eğilmemiş durumda bulunan kimse kıyam halindedir. Başın eğik olması kıyama zarar vermez. Şafiiler ise kıyam için sırtın dik tutulması gerekli görürler. Sırtın dik tutulmasını gerekli görürler. Buna i'tidal denilir. Yani dümdüz. Çünkü öne, sağa ve sola eğilmiş duran kimseye ayakta duruyor denilmez. Bunun dik durması şart değildir. Çünkü başı eğmek müstehaptır. Özürsüz olarak ön veya yanlara eğik duran kimsenin namazda kıyamı geçerli sayılmaz. Farz namazlarda kıyamın bir şeye dayanmaksızın yapılması gerekir. Baston, duvar vesaire bir şeye dayanan kimse bu şey çekildiği zaman düşecek durumda olursa bu kimsenin namazı sahih olmaz. Herhangi bir özür sebebiyle bir şeye dayanmışsa namazı sahihtir. Yani bir özrü var, duramıyor, yaslanamıyor efendim. Tatavu veya nafile namazlarda ise özürlü olsun veya olmasın, kıyamda bir şeye dayanmak durmak şart değildir. Ancak özürsüz olarak bir şeye dayanma halinde namaz sui edep yüzünde mekruh olur ve sevabı azalır. Şafiilere göre bir şeye dayanılarak kılınacak namaz mekruh olmakla birlikte yeterlidir. Çünkü bu kimse ayakta sayılır. Ancak iki ayağını yerden kesebilecek şekilde bir şeye dayanırsa namazı sahih olmaz. Çünkü bu kimse artık ayakta sayılmaz. İslam hukukçuları farz ve nafile namazlarda ayakta duramayacak derecede hasta olan kıyamın düştüğü konusunda görüş birliği içindedirler. Delil İmran bin Hüseyin radıyallahu teala anhu'dan nakledilen namazı ayakta kıl, gücün yetmezse oturarak, buna da gücün yetmezse yanın üzerine kıl. Buhari Taksir 19 hadisidir. Kıraatın bir kısmını bir ayet bile olsa ayakta yapabilene bu kadar ayakta durmak gerekli olur. Şafiiler dışında çoğunluk İslam hukukçularına göre çıplak olan kimseden kıyam zorunluluğu kalkar. Bu kimse örtünecek bir şey bulamazsa namazını oturarak ima ile kılar. Ayakta durma zorunluluğunu kaldıran özürlerden bazıları şunlardır. Ayağa kalkarsa yarasından kan akacak veya eğilince gözleri zarar görecek olan kimseler, ayağa kalkarsa büyük ve küçük abdestini tutamayanlar, düşman korkusu yüzünde ayağa kalkamayanlar, bunlar namazı oturarak kılabilirler. Evet, bu kaynak El-Kasani Bedai'us-Sanai Beyrut 1328-1910 cilt 1 sayfa 105 vesaire. Yani bu maddelerde İbnül Humam Fethül Kadir Kahire 192-304-378 Ez-Zeylai Tebyinül Hakaik Emiriye Tabi cilt 1 sayfa 104 Eş-Şirazi El-Mühezzeb cilt 1 sayfa 70-199-204 El-Meydani El-Lubab cilt 1 sayfa 100 maddeleri. Oturarak namaz kılmada rükû ve secdelerde güç yettiği ölçüde yapılır. Eğer belin eğilmesi mümkün değilse veya sakıncalı olacaksa başıyla ima eder. İmada baş secde için rüküden biraz daha fazla eğilir. Böylece ikisi birbirinden ayrılmış olur. Yani rüküya biraz mesela eğilirsin. Efendim secdeye de biraz daha aşağıda eğilirsin. Bu da secde yerine geçer. Bu tabi bunu yapamayanlar için. Rükü ve secdelerde tam eğilmeyen veya başıyla ima yaparak namazları kılan kimsenin secde için yüksek bir şey koymasına gerek yoktur. Hatta bu hadisle yasaklanmıştır. Cabir bin Abdullah radıyallahu teala anhu'dan rivayete göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hasta ziyaretine gitmiş, namaz kılarken önüne koyduğu bir yastık üzerine secde yapmaya çalıştığını görünce yastığı almış ve şöyle buyurmuştur. Gücün yeterse toprak üzerine namaz kıl. Bu mümkün değil ise ima ile kıl ve secdeni rükundan daha fazla eğilerek yap. Zeylai adı geçen aynı eser cilt 2 sayfa 175. Hasta oturamazsa sırtı üzerine yaslanarak yatar, ayaklarını kıbleye doğru getirerek rükû ve secdeleri ima ile yapar. Yüzü kıbleye gelecek şekilde yanı üzerine yaslanarak ima yapsa bu da yeterli olur. Başı ile ima yapamayacak durumda olan felçli veya boynunun tasına takılmış vesaire, boynuna tas takılmış, yani bu boynu ağrıyor efendim veya tasma takılmış. Hastalar için bu tür hastalar namazını geri bırakır, gözüyle veya kalbiyle ima yapmaz. Çünkü İmran ve Cabir'in naklettiği hadislerde yalnız ima ile namazdan söz edilmiştir. İma ise başın hareketiyle olur, başka kıyas yapmak geçerli değildir. Çünkü şer'an vacip olan namaz şeklinin yerine içtihatla bedel ikamesi caiz değildir. Namazın rükünü başla ifade edilir. Göz, kaş veya kalple değildir. Çoğunluk İslam hukukçularına göre başı ile ima yapamayan kimse gözü ile taraf, hatta kalbi ile ima yaparak namazını kılar. Kimi böyle demiş, kimi de bu şekil. Cumhur ulemanın hukukçularına göre ise böyledir. Aklı başında olduğu sürece namazını kazaya bırakmaz. Hanefilere göre başı ile ima yapamayacak derecede olan kimsenin namazı kazaya kalır. Aklı başında olduğu ve ilahi hitabı anladığı sürece bu böyle devam eder. Ancak bazı Hanefi hukukçuları bu durumda kazaya kalan namazları çok olursa, aklı başında bile olsa kazanın gerekmediğini söylemişlerdir. Onlar bu konuda güçlüğü kaldırma prensibine dayanmışlardır. Yani hastadır, yapamamıştır. Efendim bu efendim özürden dolayı terk edilmiştir. Kalkacak durumda değildir ve bu durumdaki efendim durum ise çok mesela kazaya kalmasına sebep bırakılmışsa güçlüğü kaldırmak için gerekmez demişler. Tabii bu konu nereden geçiyor? Bu konu efendim El-Kasani Bedai'u's-Sanai isimli kitapta ve ayrıca Ez-Zuhayli El-Fıkhü'l-İslami ve Edilet-ü Dimeşk. Hasta rükû ve secde yapamayacak durumda iken ayakta durmaya gücü yetse bile oturduğu yerde başı ile ima yaparak namazını kılabilir. İmada fazilet olan oturarak yapılanıdır. İmada fazilet olarak oturarak yapılanıdır. Toprağa yakın olduğu için ima secdeye daha çok benzer. Namazın içinde hastalanan kimse geri kalan rekatları gücünün yettiği şekilde gerektiğine ima ile tamamlar. Bu da Fıkhı İslami ve Diletuhu Ez-Zuhayli adı geçen eser. Cilt 1 sayfa 639. Sonuç olarak hastanın namazında kolaylığın sınırı Hanefilere göre başıyla ima, Malikilere göre göz veya sadece niyet ile ima, Şafii ve Hanbelilere göre ise rükünlerin kalple izlenerek ifasıdır. Kıyamın aynı zamanda baş kaldırma anlamı için bakınız isyan maddesi. Hamdi döndüren iş Şamil İslam Ansiklopedisi. Bu paragraf orada alınmıştır. Evet. Evet, buraya kadar bu okumuş olduğumuz toplu mananın kısa bir açıklamasıydı. Tabii ki bunların açıklamaları, teferruatları daha çok efendim teferruatlı fıkıh kitaplarında örneğin Profesör Vehbe Zuhayli'nin Arapça metni Fıkhül İslami ve Edilletuhu Türkçe'ye çevrilmiş olan hali İslam Fıkıh Ansiklopedisi. Bu kitaba tam teferruatlarıyla efendim araştırmak isteyen kardeşlerimiz oraya bakabilir. Bizim sadece burada efendim vermiş olduğumuz malumatlar kısa olsun, akılda kalsın, özetli bir şekilde diyebiliriz. Evet, şimdiye kadar bu anlattığımız, okuduğumuz şeylerle ilgili, metinle ilgili delillere geçiyoruz şimdi. 5 vakit namazların rekatı ve içindeki fiillerin hükmü. Namazı ayakta durmaya gücü yetmeyen kimsenin durumu. Bunun delili şu hadisi şeriftir. İmran bin Hüseyin radıyallahu teala anhu'dan rivayet edilmiştir. Bende basurlar vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme namazdan sordum. Ayakta kıl. Gücün yetmezse oturarak. Ona da gücü yetmezse yan üstü yatarak kıl buyurdu. Bu hadisin kaynağı Sahih-i Buhari cilt 3 sayfa 1075, Sahih-i Buhari yine cilt 2 bunun Arapça metni cilt 2 sayfa 41 bab 19 Taksir-i Salat Et-Tezhib fi edilletuhu metni gayeti ve takrib sayfa 68. 5 vakit namazların içindeki rekatları ve içindeki fiillerin hükmüyle ilgili soru ve cevapları. Bu tabii ki o şu ana kadar yapmış olduğumuz derste bu teferruatlarıyla birlikte bu soru cevapları değil de metin üzerine Arapça kısaca metni okuduğumuz metin üzerinde onun cevabını vereceğiz inşallah. Ve dolayısıyla aynı zamanda hem bir tekrar hem de akılda kalma yönüyle muhtasar bir şekilde efendim bunun soru ve cevabını vermeye çalışacağız ve konumuz böylece bitmiş olacak. Evet, beş vakit namazın rekatları ve içindeki fiillerin hükmü. Soru. Beş vakit namazın içindeki rekatları kaç tanedir? Cevap. Beş vakit namazın içindeki rekatların sayısı 17 tanedir. Soru. Beş vakit namazın içindeki rekatı, içindeki rekatlarda kaç tane secde vardır? Beş vakit namazın içindeki rekatlarda kaç tane secde vardır? Cevap. Beş vakit namazın içindeki rekatlarda 34 tane secde vardır. Soru. Beş vakit namazın içindeki rekatlarda kaç tane tekbir vardır? Cevap. Beş vakit namazın içindeki rekatlarda 94 tane tekbir vardır. Soru. Beş vakit namazın içindeki rekatlarda kaç tane tahiyyat vardır? Cevap. Beş vakit namazların içindeki rekatlarda 9 tane tahiyyat vardır. Soru. Beş vakit namazın içindeki rekatlarda kaç tane selam vardır? Cevap. Beş vakit rekatların, beş vakit namazın içindeki rekatlarda 10 tane selam vardır. Soru. Beş vakit namazın içindeki rekatlarda kaç tane tesbih vardır? Cevap. Beş vakit namazın içindeki rekatlarda 153 tane tesbih vardır. Soru. Beş vakit namazın içindeki rekatların tamamında kaç tane rükün vardır? Cevap. Beş vakit namazın içindeki rekatlarda namazdaki rükünlerin tamamı 126 tanedir. Soru. Sabah namazında kaç tane rükün vardır? Cevap. Sabah namazında 30 rükün vardır. Özür dilerim. Soru. Akşam namazında kaç tane rükün vardır? Cevap. Akşam namazında 42 rükün vardır. Soru. 4 rekatlı namazlarda kaç tane rükün vardır? Cevap. 4 rekatlı namazlarda 54 rükün vardır. Soru. Ayakta durmaya gücü yetmeyen kimse namazını nasıl kılar? Cevap. Eğer her kim ki farz olan namazda ayakta durmaya gücü yetmiyorsa oturarak namazını kılsın. Eğer oturmaktan da aciz ise yatarak namazını kılsın. Hitamuhu misk ve fi zalike felyetenafesil mutenafisun. Onun sonu misktir. Bunda imrenecekler imrensin. Efendim, Mutaffifin suresi ayet 26. Evet, burada bu konuyu bitirmiş olduk. Bu namazın içindeki rükünler ve fiiller. Gelecek dersimiz inşallah, birkaç dakikamız var, olsun artık, sıkıntı yok. Konuyu başka bir konuyla şey yapmayalım, karıştırmayalım inşallah. Gelecek olan dersimizde inşallah namazda yanıldığında sehiv secdesinin yapıldığı yerlerle alakalı olacak ve burada bu dersi noktalıyoruz. Allah nasip ederse, Allah'ın izin keremiyle inşallah haftaya Rabbim Celle ve Ala Hazretleri eğer bize ömrümüzü uzatır, nasip ve müyesser ederse hayatımızı bize bağışlar, o mühleti, o zamanı bize tanırsa inşallah bir dahaki dersimizin konusu namazda yanıldığı sehiv secdesinin yapıldığı yerlerle alakalı olacak. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي